السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، بارئكم حميد الله سبحانه وتعالى يقول صليا بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضوعي كتف مجلسيات لتقوى إن الرزية وجوب اتباع منهج السلف ولزيمة وقل فواتا نجية يويمة وليتنبذيها. نا سباب لكخياري وغيهي زيت سباب نيني miongoni mwa hilo sababu ni mitazamo finyu ya baadhi ya Waislamu ambayo inaonekana kwamba da'wa salafia au manhaj salaf ni mambo katika mambo ya bid'a, bali ni mambo miongoni mwa mambo ambayo yamekuja kuwagawa Waislamu, bali baadhi ya watu wanasema kwamba mtu kuwa salafi ni kuizaki nafsi yake na kujionyesha, kwa sababu Allah amekataza tazkiyatun nafs kasema wala tuzakku anfusakum, wala musizitakase nafsi zenu. Kwa hiyo mtu anaposema mimi ni salafi au manhaji yangu ni manhaji salafi au madhhabu yangu ni madhhabu salafia, huyu ni mtu ambaye amejitakasa katika watu waliochukiwa na kukatazwa na Allahu tabaraka wa taala. Na maneno mengi ya sana yanayozungumzwa na baadhi ya watu ambao wamejinasibisha kwenye Uislamu, bali kuna baadhi ya watu wao wanasema sisi tunawachukia masalafi na tunaichukia da'wa salafia kwa sababu ya vijana, wana lugha kali na wana lugha chafu, vijana hawana adabu. Kwa hivyo ndio maana sisi hatutaki kusikia kitu kinaitwa salafia. Na zaidi ya haya, katika maneno yanayozungumzwa na wazungumzaji hadamu Allah, Allah aongoze na wajalie watubie kabla hawajafika mbele yake. الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وامر بتمرات صلى الله عليه وسلم أتنغازي أزمهم زفواتنا بينيش فوات أقسم الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سيما إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيما إلى تومي وتنغزي واتو نوام بي واتو يقوانا هي يوجيانه سبيلي طريقي ومنهجي هي يوجيانه جيانه مين تنوين محمد صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة إنما لنبي واتق الله سبحانه وتعالى وحجة زوازي نيقينك تتقى الله سبحانه وتعالى ميمي نوالي وليوني فتميني ميمي نوالي ونوني إجلزي يميني حتونا إسبقوني ولنبي واتق الله سبحانه وتعالى ومعبود الله بكياك نوال وسمشنكش الله نكيل تشوتي نوال النبي واتك عبادة الله سبحانه وتعالى نوال كتزواتكم شركش الله سبحانه وتعالى وسبحان الله نعم تخسيك الله وما أنا من المشركين نميني سبموه نوال ونمشركش الله سبحانه وتعالى wanayemwabudu Allah pamoja naye vitu vingine. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam autangazie umma awatangazie watu na awafahamishe harakati yake ni harakati gani na awafahamishe kazi yake ni kazi gani, maana yake ni kwamba wale wanaomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam watambue kwamba kazi yake ndio kazi yao na manhaji yake ndio manhaji yao, bali katika misingi mikubwa ni kujiweka mbali na ushirikina na washirikina. Na hii ni kwa dawa ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kama wanavyosema watu wa lugha, neno manhaj ni atariqu almasluk, ni njia wazi, njia ambayo iko wazi, haina kona, haina kujificha picha, inaonekana wazi na kila mtu anaitambua. Kwa hivyo ikiwa manhaji ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwalingania watu katika ibada ya Allah na kuwakataza watu kushirikina, na hii ndio dawa ambayo inalinganiwa na dawa tusalimia, na ndiyo dawa ambayo inasimamiwa na manhaji salafi, na ndiyo madhehebu ambayo wanatangaziwa Waislamu na kuhimizwa kushikamana nayo, ambayo ni mata ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Allah tabaraka wa ta'ala amesema katika surati al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Tumeamrishwa na Allah kuifuata njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wala sio khiari, sio khiari. Inapokuwa kwamba ni lazima kuifuata njia ya mtume, maana yake kwenda kinyume na njia ya mtume ni sababu za kuangamia. Kwenda kinyume na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kupotea. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, لكو حقيقة هي نيو جيانو إلي نيوك إفوتيني ولا تتبعوا السبل نوالا مسيسفوات الجيلة ستمين فتفرق بكم عن سبيله زيت قطوين كتفنجل ياك الله تبارك وتعالى أما اليوم جيلة أمتن محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وليوصينا معه الله تبارك وتعالى أمتوصيني أمتوصيني الله أمتوصيني فوات جيرا ياكي نوالا تسيزي فوات جيرا زبيني من جيرا ياكي الله تبارك وتعالى نئب الله في سورة آل عمران ameneza juu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema wattabi'uhu la'allakum tahtadun fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى واتبعوه اسلكوا طريقه إفتاني إفتاني جراياتي ونمتون محمد صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون أي إلى صراط مستقيم ويقواتوا هواويزي كنبوكا نوالواتوا هواويزي كسلميكا kama hawataifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwenda kinyume na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya kupotea. Kwa hivyo tumeamrishwa na Allah tuifuate manhaji ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni amri na amri inafilisha uwajibu ulazima, sio hiari kwa mtu. Mtu atakapoleta hiari katika jambo hili, basi ametengeneza mazingira ya kuangamia na ametengeneza mazingira ya kupotea. Allah ametuambia wala tattabi'u as-subul, na wala msisifuate njia za pembeni, njia ambazo misingi yake ni bid'a na njia ambazo misingi yake ni ahwa. Tusizifuate njia hizo, zitatutoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Tusifuate bid'a, zitatutoa katika sunna. Tusifuate ahwa, zitatutoa katika sunna. Tusifuate shubuhati, zitatutoa katika sunna. Na Allah tabaraka wa taala akatutaka sisi Waislamu tuifuate njia ya Mtume na masahaba zake, tuifuate njia ya wema wetu waliotutangulia. Ni lazima, sio hiari. Katika sura ya Tauba Allah tabaraka wa taala alituambia akasema والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون نوالي وليتنبلي وموارز كم وميني الله سبحانه وتعالى كم سبقي شرط محمد صلى الله عليه وسلم نهار موارز وليتنبلي وميني الله أكواتاجا من المهاجرين والأنصار أكواتاجا هيا مكون لمهين كون لقوازا la muhajirin na kundi la pili la ansar. haya makundi mawili ni watu wa mwanzo waliotangulia kumwamini Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaifuata njia ya mtume, wakalingania alivyolingania mtume, wakaamini alivyoamini mtume, wakafanya walivyoelekezwa na kufundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amewazaki, Allah amewatakaza, na akatulazimisha sisi tuwe kama wao, tuifuate njia walioipita wao, tuamini walivyoamini wao, tuabudu walivyoabudu wao, tuitakidi walivyoitakidi wao. Walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale waliowafuatia hao, almuhajirina wal ansar, wale waliowafuatia hao kwa wema, wala sio kwa majina, na wala sio kwa rangi, na wala sio kwa utaifa, na wala sio kwa ukabila. Wamewafuatia kwa wema, kwa matendo mema, kwa itikadi sahihi, wakaamini walivyoamini muhajirina na ansari, wakatenda walivyotenda muhajirina na ansari, wakaacha yaliyoachwa na muhajirina na ansari. Hawa Allah tabaraka wa taala amewazungumza kwamba watakapoifuata njia ya hawa radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah amewaridhia na wao wameridhika, na wataridhika atakapowalipa Allah tabaraka wa taala. Kwa tukitaka kuridhiwa na Allah ni sisi kufuata yale waliokuwa nayo muhajirina na ansari. Kinyume chake, tukitaka tukathirikiwe na Allah ni sisi kwenda kinyume na vile walivyoamini na walivyoitakidi na walivyoabudu muhajirina na ansari. Waadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah amewaandalia hawa muhajirina na ansari na wale waliowafuatia hawa muhajirina na ansari, Allah amewaandalia mabustani mazuri ya pepo yanayopitiwa chini yake na mito mizuri ya maji, wataishi humo milele. Wadhalika alfawzu alazim, dhalika huwa alfawzu alazim, huko ndiyo kufaulu kukubwa. Kwa sisi tukihitaji salama na tukihitaji mafanikio ni sisi kuipita manhaji ya hawa, ni sisi kushikamana na manhaji ya hawa. Na haya ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, na wala hakuna khilafu baina ya wanawachuoni juu ya hili, bali Allah tabaraka wa taala akatuambia katika sura Al-Baqara, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تركت سورة البقرة الله كسينا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا إكيوا وتآمين makafiri, wanafiki, Wayahudi, Manasara na wengine wote, fa in amanu, ikiwa wataamini hawa makafiri na wengine wote, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Na hawa wanaoelezwa hapa si wengine, ni muhajirina na ansara, ndiyo waliotangulia mwanzo kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tukiamini sisi vile walivyoamini wao, tutakuwa tumeongoka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, basi kwa hakika watakuwa wameongoka. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إكيوا وتفينك وكتنجوك وكوانا قوانا sisi kuamini walivyoamini hao haiwezekani, wakaamini walivyoamini wazee wao, ama wakaamini vile wanapotaka wao kwa mujibu wa ahawa za nafsi zao, basi fa innama hum fi shiqaq, watakuwa wamepinda, wamepotea. Fasayakfika humu Allahu wa huwa as-sami'u al-alim, Allah atakunusuru wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na shari zao na uadui wao na vitimbi watakavyokufanyia, Allah atakuhifadhi naye. Allah tabaraka wa taala anasikia maneno wanayozungumza na pia anayajua mambo na matendo waliyopanga kukufanyia. Na hivyo kila atakayefuata manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atapata hifadhi aliyoipata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadri utakapokuwa karibu na sunna, ndipo utakapokuwa karibu na msaada wa Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala. Kwanza, kullu man kana muttabi'an li rasul sallallahu alayhi wasallam, kila atakayekuwa ni mwenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kana Allahu ma'ahu bihasab ittiba'i, Allah atakuwa yu pamoja naye kwa kiwango kile kile cha msimamo wake na ufuataji wake katika sunna. Kwa hiyo ukifuata kidogo utapata msaada kidogo, ukifuata sana utapata msaada sana, na kila mmoja wetu anahitaji nusura kutoka kwa Allah Ta'ala. Kwa hivyo utaona katika hii aya pia Allah ametulazimisha, Allah ametutaka sisi tuamini walivyoamini wema waliochaguliwa, Muhajirina na Ansar, bali akaahidi adhabu na kuwaingiza watu motoni watakapokataa na kuacha kuifuata manhaji hii al-mubaraka, manhaji salafi. Kuna baadhi ya watu wanakereka na neno salafi, hilo Allah ametuambia katika surati An-Nisa, waman yushaqiqi rasula, yeyote ambaye atampinga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama khalifu Mtume, min baadi ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, baada ya kubainikiwa na hujja na dalili, amepewa dalili ya kwanza, dalili ya pili, amepewa mifano kutoka kwa waliotangulia, ameelezwa, basi bali kapewa nafasi, rejea na wewe katika tafsiri zote za Qur'ani utueleze kuna tofauti ya haya maneno, kama jambo liko wazi, jambo liko wazi. Lakini mtu akapinga. Kwa nini anapinga? Kwa sababu aliyemwambia labda ni mtoto mdogo, aliyemwambia ni kijana, aliyemwambia aliwahi kuwa mwanafunzi wake, aliyemwambia ametoka kijijini, akakataa. Lakini kosa la pili, wayatabi'i ghayra sabili almu'minin, akafuata njia isiyo ya waumini. Waumini waliozungumzwa katika aya hii ni Muhajirina na Ansari. Ukafuata njia isiyo ya masahaba, ukaabudu ulipokuta wanaabudu wazee wako, ukaitakidi mlivyozoea kwenye mji wenu. Hivyo Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza alipochagua mwenyewe kuelekea, tutampa alichokitaka. Amechagua mukhalafa, basi tupate mukhalafa wake. lakini matokeo yake ya uchaguzi mbaya aliyoufanya kwa kuzikataa hujja zilizokuja na Qur'ani na Sunna, maamuzi yake mabaya ya kuiacha njia ya wema wake waliotangulia, itakuwa sababu Allah anasema tutamuingiza katika moto wa Jahannam, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, tutamuingiza katika moto wa Jahannam, na moto wa Jahannam ni makazi mbaya. Kwa nini anaingizwa motoni? Kwa sababu ya kukali mwenendo wa Mtume na masahaba zake. Bali katika surati al-Furqan Allah akabainisha wazi akasema, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في سورة الفرقان الله أنا بينيشا خسارة موقف مبايا ختاري إتكاي ومبادا كل أتكاي يقول لك نمنا من هدي ونبتون محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه نسيب ومالو انتو ولو يذلوم نفسياك اتاوما ميكونو ياك يرتنوين اقول كبيوتا نما انغمية يوكوتا السيني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا نيوتا ولوانغو بمهن انغمية كوني بشكمان نجية بنتون محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نجوت تياري شريك المتوني نجوت بعد يقوفة حكونا ملك بيشو حكونا توبة نموزوني لكوك يا بيوة لكن فسباب ولوكو أنا أقوم بيا وثاني ولوكو أنا أقوم بيا أقوم فيكي أمري واكو ولوكو أنا أقوم بيا haupa nani nao pamoja miongoni mwa sura, ukayaacha yale maneno, ukakataa ule ujumbe. Hii utajuta siku ya Kiyama, sema ningalijua mimi ningefuata njia ya Mtume. Maanake ushaambiwa kwamba hii ndiyo njia ya Mtume, hivi ndivyo alivyoitakidi na hivi ndivyo alivyoabudu. Lakini kwa sababu anayekwambia ukubali nani naye, sawa, haiwezekani. Mtu atasema ya wailata, ole wangu mimi leo maangalio yangu, laitani lam attakhidh fulanan khalila, yawezi ningelijua singemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Man, kwa nini kaiacha haki? Kwa sababu ya maneno ya fulani, ima huyo rafiki yake rafiki wa kawaida, ima huyo rafiki yake mwalimu wake, ima huyo rafiki yake shekhe wake, akaikataa hapi kwa sababu shekhe wake kamwambia achana nao hao, ndio na wahuni tu hao. Shekhe wake hajayasema yale maneno yaliyosemwa na wale, mwalimu wake hajamfundisha yale maneno yaliyofundishwa na wale, yeye akaikataa hapi kwa sababu tu ya maneno aliyoambiwa na rafiki yake. Laqad adallani ala dhikri ba'da idh ja'a, kwa hakika huyu rafiki yangu amenipoteza mimi baada ya kupitiwa na ukumbusho. Kumbusho umenifikia, nimesikiliza kwa masikio yangu, nimeelewa kilichosemwa, lakini kwa sababu ya kumshauri rafiki yangu kwenye kuifuata haki akaishauri kinyume, nikamfuata rafiki yangu nikaacha mwongozo. Wakale shaitani kisani hatula, na shaitani kwa mwanadamu kazalifu hafi. Shaitani ana wafuasi wake wa kibinadamu ambao anawatumia kwa dini zao na kili zao na hawadhi nafsi zao kupoteza umma, na watu wanawasikiliza na hawa ndio ile majority. Wakisemwa wanasikilizwa na ulimwengu, wakisemwa wanasikilizwa na nchi nzima, sauti yao inafika mbali. Watu wakaacha haki kwa sababu ya watu wengine. Sasa majuto haya utakayokuwa unarusha, kuna juto ukiwa motoni, hayatakusaidia kitu, hayatakunufaisha kitu. Na hawa viongozi wako ambao wanakuzuilia wewe kuifuata sunna, wanakuzuilia wewe kuifuata manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanakuingizia shubuhati, usiwe salafi, usikubali da'wa tusalafia, usifuate manhaji salafi. Wao ukiwa nafikiria salafi ni mtu fulani labda au ni jamaa fulani, dhana mbaya ambayo unatengenezea tukacha. Siku ya kiyama utajuta na huyu unayemsikiliza leo. Bali Allah tabaraka wa taala katika sura Al-Ahzab kaelezea majuto mengine na maneno makali mabaya watakayowazungumza wafuasi kuwaambia wale viongozi wao. Na kujuta na yale ambayo hawa viongozi wao walikuwa wakihimiza duniani. Anasema Allah tabarak wa taala akiwaelezea watu wa motoni, watamwambia Allah, rabbana, mola wetu Allah, ewe mola wetu Allahu tabarak wa taala, inna ata'na sahbatana wa kubaraana, sisi tuliwatii masada wetu hapa, viongozi waheshimiwa wetu, tukawatii na hawa wazee wetu wakubwa zetu, ndipo salimu. Kwa kuwatii kwetu kwa adhalluna sabila, wakatupoteza katika njia ya sawasawa. Kwa hiyo wamewatii watu kwenye kumuasi Allah, waliwatii viongozi wao kwenye kumuasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale viongozi wakapoteza katika njia. Sasa wanamwambia Allah, rabbana atihim du'afain min al-adhab, wape hawa adhabu mara mbili, walaanhum la'na kabira, na walaani la'na kubwa. Wafuasi wanaombea dua mbaya mashehe wao. Kwa nini? Mashehe wao walikuwa wanawaambia msiwasikilize hawa, msiwafuate hawa, ni kuwa kama kina fulani. Sasa watu watajuta kwa hasara ya kutokubali kufuata maelekezo na njia sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini na wao wanazungumza kwamba sisi pia tupata sunna, sisi pia tumpata Mtume, sisi pia ni ahli sunna. Wal amru laysa kadhalik, jambo haliko hivyo. Amepokea hadithi ya Imam Abu Daud, Imam Tirmidhi, الإمام ابن ماجه وإليه في الحديث العرباض بن سالم سبي رجيح رضي الله تعالى عنه عن سيما، وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجفت منها القلوب. إن كادت كروان دينه، وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد الغداة موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون. نتوم عليه الصلاة والسلام قال وتلي مواعظ نصح مساكي نصح بعد صلاة الصبح موجة تتفنسك موعظة يعني yaliwaliza masahaba na nyoyo zao zikaingiwa na hofu. Fakulna, tukasema kumwambia Mtume, kaannaha mawaidhatun wadi'a fa awsiha. Katika riwaya nyingine kasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna hadhihi mawidatu muwaddi famala ta'ahadu ilayna ya rasulullah. Ewe Mtume wa Allah, haya ni mawaidha ya kutuaga, kana kwamba mawaidha yako ya leo ndio unatuaga, hautazungumza tena na sisi. Tupe usia wako, watuusia nini ewe Mtume wa Allah? Mtume akawaambia, qala usikum bitaqwallah, kawaambia na kuhusieni, jambo la kwanza mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili akawaambia, wasamihi wataa, na kuhusieni mwe wasikivu na watiifu. Wa in taamara alaikum habibun, hata kama atakayechukua mamlaka ya kuwatawaleni juu yenu atakuwa ni mtumwa, lakini msikilizeni na mtii. Jambo la tatu akawaambia, wa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, na yule atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Faalaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiin, kiziona hizo tofauti katika aqida, tofauti katika manhaj, tofauti katika ibada, tofauti katika mambo mengi ya dini, atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Mtume amesema fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Yule atakayeishi baada ya Mtume kusha kuondoka ataziona tofauti nyingi, sio moja wala sio tofauti mbili wala sio tatu, tofauti nyingi, vile alivyokuwa Mtume na masahaba zake na hivi wafanyavyo watu, tofauti vile alivyoabudu Mtume na masahaba zake na hivi wanavyoabudu watu, tofauti vile alivyoitakidi Mtume na masahaba zake na hivi wanavyoitakidi watu, tofauti. Fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi. Nini afanye? Mtume akatupa njia itakayotufanya tusalimike katika dhana ya hizo tofauti ambao sisi tunaishi kwazo, na wala hawatofautiani Waislamu wawili juu ya kwamba tunaishi katika ulimwengu uliojaa tofauti. Nini tufanye? Tuangalie sura za watu, tuangalie wasemaji wake, tuangalie lugha wanazozitumia. Nini tufanye? Faalaikum bisunnati, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu na sunna zangu. Wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiin, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Ameunganisha Mtume mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wake kuwa ni mwenendo mmoja, maana hawa wanapoabudu ni vile walivyofundishwa na kuelekezwa na yeye. Kwa abuduni nilipoabudu mimi ni walivyoabudu hawa, itikadini walivyoitakidi mimi ni walivyoitakidi hawa. Maneno yenu na matendo yenu yawe sambamba na yangu na hawa. Hili ni jambo la tatu. Jambo la nne akatuambia, wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini, ole wenu na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fa inna kulla bid'atin dhalala, kila uzushi ni upotovu. Usia huu ni usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kama umma tunataka salama, ni sisi kushikamana na usia huu. ametuhusia jambo la kwanza na kuhusieni ni mcha Allah. Ni da'wa salafia msingi wake wa kwanza katika da'wa, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Muabuduni Allah na msimshirikishe Allah na chochote. Al-amru bil tawhid wa an-nahy 'ani shirk. Kuwakataza watu ushirikina, kuwakaribisha watu tauhid. Na da'wa salafia imesimamia hapo. Siku zote wanapoanza kulingania wanaanzia hapo. Wala hawaanzi kumlingania mtu aliye msikitini kuswali. Wala mlingania abudu Allah tabaraka wa taala, amkeshe Allah aziweke mbali na ushirikina na washirikina. Na haiwezi kusimama takwa basi na kumwogopa Allah. Kama imesimamia hapa, ugomvi wenu nini na hawa masalafi? Nini wamekosea? As-sam'u wa ta'a. Salafia wanakataza mapambano na serikali, wanakataza magomvi na serikali, na ni miongoni mwa alama za watu wa bid'a na ahwa ni kuwatukana viongozi katika mimba, kuwalaani viongozi katika mimba, kujiingiza katika mambo ya siasa za demokrasia, kuwatukana watu, kukhalifu mamlaka na maamuru yanayotolewa na serikali. Nini wanaumu masalafi? Kitu gani wanakosea? Waoga, wanaogopa kufa. Si mwanzo wa kwanza alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mara wao walifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akiwa Makka hakuwa kiongozi, kila alikuwa mtume. Na ardhi ya Maka ni ardhi ya kina Abu Jahl, na ndio Rasuli alikuwa atakavyo. Mtume akiwa Maka hata siku moja Rasuli hakushirikiana nao katika jambo lolote la dini. Na wewe kiongozi wa dini waingia kushirikiana na hawa katika mambo yanayohusu dini? Nafasi hii wenjuala nani nikutangulie katika dini? Wache takum dinu kumwalia nini? Niye mna dini yenu na sisi na dini yetu. Na uzuri wa nchi hii ya Tanzania, Allah atuhifadhi, haingilii dini ya mtu. Imewapa watu uhuru wa dini zao, imewapa watu uhuru wa kutangaza dini zao. Imekataza kutukanana, tunakukashifu dini za wengine. Sasa kama wewe shekhe una dini yako na huyu pasta na dini yake, wafanya nini hapa kwenye jambo la dini? Hili ndio kosa la vijana wa kisalafi. Miaka ya nyuma serikali ilitangaza sensa ya raia wake, hukumuka hili jambo, si walisimama na shekhe, hatukubali kuhesabiwa. Je, kwenye kuhesabu sensa ni dini? Mpaka unakataa kuhesabiwa sensa, moja, mbili, tatu, mpaka laki moja, ni nini? Mbona mkipita barabarani magari yenu ikiwaka taa nyekundu mnasimama? Au kuna watu wanapitaje? Sio wanasimama. Mbona barabarani mwazii huku kuhesabiwa hamsaki? Tofauti yake nini hapa? Sasa dawa tusalafia imeachiwa msingi na Mtume Muhammad, na wao wasimamia hii msingi ya dawa ya Mtume. Mtume amekaa Makka, hakuwa kiongozi. Makuraishi walimtaka ushirika katika mambo yao, wakazalia hapo ndio kuwa hivi. Niye nemeni, kuna dini yenu, kuna dini yangu. Kwa hiyo mambo ya dini si shiriki, na wala hamna lawama. Nafahamiana tu. Sasa huyo Mtume wafuasi wake wamekamatwa na hawa Makuraishi, wamewaadhibu, wamewapiga, wamewafunga barabarani, hadharani. Anafika anaikuta familia ya baba mama na mtoto. Inaadhibiwa kwa sababu ya tauhid, kwa sababu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Familia ya mzee Yasir alifanya maandamano, alikwenda akaingia porini, aliwaambia asbiru ala Yasir fa inna maw'idakum aljanna, ishara kwa subirini familia ya Yasir, ahadi yenu kwa Allah ni kuingia peponi, kama kwa ishara njema. Baba akafa kwenye adhabu, mama akafa kwenye adhabu. Alikuwa mwoga, hakupigana. Kama Mtume alifanya hivi kwa hii familia, nyinyi wa Tanzania mnapata gani kwa hili jeshi la Tanzania? Amele. Kuna tofauti gani Mtume alipokuwa Makka na tofauti ya Waislamu wanaoishi katika nchi kama hii, ambao wao sio wenye kumiliki nchi hii? Kwa dawa yetu imefunga msingi, itakapokuwa kwamba tunagombana na watawala, itakuwa sababu tushindwe kumwabudu Mola wetu kwa amani. Ili tumwabudu Mola wetu kwa amani, tufanye biashara zetu kwa amani, twende mashambani kwetu kwa amani, tulee watoto wetu na wake zetu kwa amani, tuwaache wenye madaraka na madaraka yao. Midomo ya tuamrisha mambo ya haramu au ya tuamrisha kumaasi Allah, tutaendelea kuwasikiliza na kuwatii. Hilo ni katika uoga. Si uoga wa kwanza Mtume Muhammad, na Mtume hana sifa ya uoga katika mambo Mtume amepewa na Allah khasa, wala hakuna mwingine aliyepewa kama yeye. Amesema wanusitu birrui na sina tashaha, nimenusuriwa na uoga. Mimi si uoga, kitambo cha kukimbia mwezi mzima. Yaani mimi na wewe tukitoka spidi hapa tukakimbia kwa muda wa mwezi mzima, huwa tunakimbia kuanzia leo. Ukimaliza mwezi ndio Mtume anaanza kuogopa. Alikuwa mwoga huyu. Yeye ndiye tuombalo, maana yake ni kwamba tumekaa hapa, likatokea jambo la kuogopesha ambapo kila mmoja wako atakimbia. Kanyuka nyoka. Sio kanyuka nyoka, nyoka. Atakaika hapa na yuko na ahadi. Sasa ule uoga tutakaofuata sisi tukakimbia mwezi, tukimaliza mwezi na huyo nyoka yuko hapa, ndio yeye ataanza kuogopa. Ndio kwa uoga huo. Lakini lini ulisikia Makka amepigana na Abu Jahali? Lini ulisikia Makka amepigana na Ubay ibn Khalaf? Lini ulisikia Makka amepigana na Abu Lahab? Lini kapigana nao? Lakini dawa alifanya, akaendelea kulingania watu, akaendelea kuzungumza masanamu, akaendelea kukemea ushirikina. Na sisi tufanya hivyo, kosa letu nini? Mtume alayhi salatu wassalam jambo tatu kaacha usia, maana ilikuwa katika zama zake wakitofautiana wanaenda kwake anaondolea ule utata, kunabakia masahaba kalamu, anakuambia tukiishi miongoni mwenu, maana yake baada ya kuondoka yeye ataona tofauti nyingi. Sikaziona tofauti. Kuna baadhi ya watu wanasema Allah yuko mahala popote. Si itikadi hii ya watu wako nayo? Kwamba Allahu fi kulli makan, Allah yuko kila mahala. Sikasema hapana. Allahu fi sama, Allah yuko mbinguni. Wa ilmuhu fi kulli makan, lakini ilmu yake iko kila mahala, ila yeye mwenyewe yuko wapi? Yuko mbinguni. Kama wao wasema Allah yuko mahala popote, mbona kwa kuonea ajabu ukiomba dua peleka mikono juu? Ampelekea nani huko juu? Si yuko popote, kuingiza mikono. Omba dua hii, ya Rabbi, inni as'aluka. Mbona huingizi mikono, wapeleka juu, Allahumma inni as'aluka. Wanaomba nani huko juu kama hujasema kama yuko juu? Hivi kama wewe wakupa baba yako pepo, utapeleka mikono juu, na baba yako yuko mbele yako? Si utamnyoshea baba anaomba pesa ya shule, au sio? Hai, mtoto cha baba yake Baba alipotoka juu. Anaosha mkono wake juu. Baada ya kusimama na kusimama na shetani ya matizo ya akili. Mimi niko mbele yako, mkono upeleka juu, peleka wapi? Kumbe wapi wakubali kwamba Allah yuko wapi? Allah yuko juu. Ah, Allah hayuko juu. Yuko wapi? Yuko kila mahali. Kakwambia nani? Ilmu yake Allah iko kila mahali, wa ahata bi kulli shay'in ilma. Kila kitu Allah amekielewa kwa ukijua. Ilmu yake kila mahali. Kila mahali. Na hii ni itikadi watu wako nayo. Tuwakataza, hii sio itikadi sahihi. Uje katika upande wa ibada. Watu katika ibada ya swala, mtu anapiga swala, zungumze kichepesi kuliko yote. Mtu anapiga swala, Mtume akatufundisha kupiga swala, tunasemaje? الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله وأنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم كل سنة هي أعوذ بالله من بسم الله كم كل سنة نعم هي بعدين بعدين سبحان الله كم يسمى دي ما أنا بقول شو باش سبحان الله كم ما أنا كم طول يقوى هجوي فينا بسم الله hajui faida ya a'udhu billah. Akaja kumfundisha watu, Mtume alifanya khiana. Wewe una elimu kuliko Mtume, wewe unajua faida ya a'udhu billah na bismillah kuliko Mtume. Kwa nini hakufundisha Mtume? Alikuwa hajui au alifanya khiana? Yote mabaya kumchukia Mtume sasa hivi. Hao watu hawakuwa dada hivyo na kutimu si kila siku. Walipoona wanaambiwa mambo ya bid'ah kwa ibada zao za swala, ukawakuta baadhi ya wanaoziita watu wa sunna, eti wao wenyewe hawasemani, hawaambiani subhanallah, hawaambiani hivyo baada ya salamu, wala hawaambiani alhamdulillah, wala hawaambiani allahu akbar. Imamu akitoa tu salamu, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, akigeuka anafanya mwenyewe kimya kimya kwa kujua. Sasa hii ndio kimbia subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Nani ilechukua topoji yake kumadua baada ya swala ni mustajaba. Ndiyo, sisi tuzungumzie mustajaba wa hada wiki sija. Tuzungumzie, alokuambieni muombe pamoja. Nani? Tuzungumzie ni wako. Haa, kuna mbaya gani? Haa, Mtume aliwaambia Muadh, la tadaanna dubura kulla salat. Kama mbiyana? Awa niwaambia msikitini. Hawa ni mwambia mwaza, haya omba watu wa sikia amin. Allahumma a'ina ala zikrika wa shukrika wa hisna ibadati. Alamu wa sikia amin. Ini kwa hiki? Sikia mtu na omba mwenyewe. Haya yote ni matatizo na haribu ibada. Dawa kusalafia ya kibia. Sasa hili ni tofauti. Ambapo wao wanaziita tofauti ndogo ndogo. Kwa wanaziitaje? Tofauti? Ndogo ndogo, mambo madogo madogo. Mtume anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Hadithi ya Umayyah bint Aisha katika Sahih Muslim. Atakayefanya amali yoyote akiwa kusudia amali yake imkurubishe kwa Allah, amali ya khair, haimo ndani ya mwongozo wetu, haimo katika mafundisho yetu, itarudishwa. Ili kurudishwa amali uliyoifanya ikupeleke peponi, ikusalimishe na moto, jambo dogo. Sinaelewa Kiswahili? Amali yako uliyoifanya irudishwe ni jambo dogo. sifa mtu wewe kwa sababu wewe ni sema lesema man asbaba alwudu akikamilisha wudu wake vizuri kama قال kisha akasema ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa muhammadan abduhu wa rasuluhu kutibat lahu thamania abwab aljannah atakayesoma hii dua ni shahada mbili tu, shahada mbili. Amemaliza kuutoharisha moyo wake na uchafu hisia, anautoharisha moyo wake na uchafu maanawia, ameusafisha moyo wake na uchafu unaonekana, ameusafisha mwili wake kwa maji kuondoa uchafu ulio kwenye viungo vyake, halafu anamalizia kuusafisha moyo wake na akida iliyokuwa sahihi ya tauhid, atafunguliwa milango minane ya pepo. Hivi jambo la kufunguliwa milango minane ya pepo ni jambo dogo? Na halafu huyu mja aambiwe siku ya kiyama, ingia mlango utakao, wewe wasema jambo dogo? Wewe badala ya kusema haya maneno uliyoambiwa na Mtume, wewe unaweza kutawaza ukaelekea fitna. Alikwambia wewe ni fitna na sasa, kwanza wainua mikono miwili juu, alikwambia uinue mikono miwili juu. Nani kosa la pili? Waanza kuisoma dua, waongeza na ibara zingine ambazo Mtume hakuzisema, waj'alni min ibadika as-salihin, kafundisha nani, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma hiya, kafundisha nani. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله وفوت ميكون وصول كما فنديش عباده yako مردود يا مديش وانا هيو هيو شكرا ليك كيف حالك اليوم ثواب تبوني ان ملango milayo funguliwa ifunguli نجم بكسدوغو هي وسما كاتياو كوزوغوزا دي مambo vidogo vidogo. Wewe unapata hasara, wewe unasema mambo madogo madogo. Sasa watu wanaambiwa kwenye khilafu kama hivi, rudini kwa Mtume na makhalifa wake. Kwani yeye ndio wa kwanza kutawaza? Hapana, alianza kutawaza nani? Mtume. Alitawaza vipi? Alipomaliza kutawaza alisemaje? Haya ya kwako kukwambia nani? Nenda ubaya kani. Ubaya wake ni kumfanya Mtume hana akili. Ubaya wake ni kumfanya Mtume hakufikisha ujumbe wa Allah. Tunafahamiana vizuri. Katuambia swallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi kusali. Na swala yake iko wapi katika hadithi za Mtume Muhammad SAW? Kwa nini watu wasali hivi? Unapoelekeza watu wasali kwa swali Mtume, watu wakathirika. Haya ndio mfumo nayo. Malaika kunyamaze. Hata wakatumia kanuni yao hadahu Allah. Ya kwamba nataawanu fi ma ittafaqna alayhi. Tukasaidiana na kushirikiana katika yale ambayo tunaafikiana kwa haya. Wala hadhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alayhi. Halafu tukapeana uhuru kwa yale tuliyotofautiana. Kile ndipo akili ya kwake. Atatuhukumu Allah. Utarekebishia wapi kule ukishafika sasa? Ibada iliyokuwa sahihi, tataawanu fima ittafaqna alayhi, tutasaidiana na kushirikiana katika yale tunaloafikiana kwayo. Wayansahu ba'duna ba'dha, na tutaendelea kunasihiana fima ikhtalafna fihi, kwa yale ambayo tumetofautiana. Na dini yetu nasaha, ad-dinu nasiha, dini nasaha, kwa lazima tunasihiana. Tuendelea kunasihiana, ndugu zetu wanakufa katika binafsi, ndugu zetu wanakufa katika shirki, wanakufa katika hawa. Lazima tuwaambie njia mnayokwenda sio njia sahihi. Misingi mnayotumia katika harakati zenu sio misingi sahihi. Lazima mkubali kurudi katika namna zote za dini. katika mitendo yote ya dini. Na wala hakuna kudharau kwamba hata ikajambo kadogo, hata ikajambo kubwa, midani nini, basi turudi kwenye dini. Salama yenu ni kushikamana na manhaji ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la nne, Mtume akatahadharisha na msishi wa iyyakum. Tunaona dawa ya kusalimia hai ya mazidi kabisa kabisa. Na inashukia bila, na inakemea bila, na inatahadharisha umma na bila. Kwa nini? Madhara yake makubwa. Bila upotofu ni dhalala. Na hakuna bila uzuri, bila zote mbaya. Hakuna bila uzuri. Na wapo wanapofanuliwa kwa dalili na burhani za wazi. Kama ambavyo da'wa ya Mtume na walibania watu kwa Allah ala basira, hujjatu wa burhani wa yaqin bil ilmi an-nafi. Hadha kusalafia ni sana katika msingi wake. Nini makosa? Kwa nini watu wapige vita? Lazima tuendelee kusema, lazima tunasifu umma, lazima tuufikishie umma na tuwabainishie. Kuna hiari kubali na una hiari kukubali. Tadhakku innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaffir. Kuna mamlaka na kishasema ushajua, umeelewa, umesikia, ibadie kwako. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Kwa chagua mwenyewe, kwa chagua kuongoka, alhamdulillah. Bila imati hika tu Musa. Umekataa kuongoka, khalas. Amuwelewe. Jambo liko juu yako. Siku ya kiyama utajuta. Watakapokuuliza malaika, awalam yatikum nadhirun. Alam yatikum nadhirun. Nini hamkuja onywa? Muache haya mambo, muache uzushi, muache ahwa, muache shirki. Hamkukatazwa? Qalu bala. Watajibu watu wa motoni, kwa nini tuliambiwa? Qad jaana nadhirun fakadhabna. Walitujia waonyaji, tukafika sasa. Ukulna ma nazzala Allah. Tukawaambia haya mambo yenu mmepanga hiyo. Allah hajaleta kibaji. In antum illa fi dhalalin kabeer. Hamna nini ila watoto potofu wa kufa wamepotea, watoto wadogo wamepotea. Mmekuja jana, mmeenda Somalia kufuatilia hadithi kwetu. Mlikuwa mnajua hadithi. Sawa, mimi basi nijue hadithi, lakini nitokezea haki. Kweli mimi nimetoka kijijini, wewe mjui, lakini nakwambia ndio haki. Wanaambia nini kutuambia? Kuvapi umejulia kweli? Sio kuvaa umejulia kweli, lakini hivi hivi. Sio kuvaa wala kuvua, hivi hivi hivi ni ibada. Kwa hivyo wapo wakikishiwe, na wapo wakikishiwe kwa maneno ya kijeni, maneno ya dharau, maneno mabaya ya nuka. Lakini wapo wakikishiwe. Siku ya kiyama watasema, lau kunna nasma, lau tungelikuwa twasikia yale maneno tuliambiwa na wale vijana, au naqil, au tungelikuwa twazingatia ile mifano tunayotolewa, makundi na vya ashabi sahihi, leo tusingekuwa watu. Lakini matumizi yao mabaya ya akili waliopewa na Mola wao, na masikio waliopewa na Mola wao, na macho waliopewa na Mola wao, na nyoyo walipopewa na Mola wao, yanawafikisha katika madhara ya maangamizi. Sasa lazima watu wawe na maamuzi ya kuifuata manhaji, pasina kuangalia sura za watu. Wanampenda wazee wetu, tutafuata. Hawapendi, tutafuata. Wanakubali, tutafuata. Hawakubali, tutafuata. Kwa nini tutapata? Kwa sababu tutaingia kwenye makaburi peke yetu. Hatuingii na baba wala hatuingii na mama. Hatuingii na shekhe wala hatuingii na mwalimu. hatuingia imamu wala hatuingia mwadhibu, tutaingia peke yetu, tutaulizwa peke yetu. Kila mmoja lazima ahakikishe kwamba anafuata njia sahihi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ule uwazi wa kuzungumza na kubainisha makosa walionayo watu katika dini yao leo, ndio mambo yanayopelekea watu waichukie dawa ya Salafia. Hawana sababu nyingine, hawana sababu kwamba hawa hawanyamazi, kila kitu wanakisema ndio hivi. Haikuja kwenye baadhi ya vitu, imekuja kwenye vitu vyote. Asimeambia udukulu visimi lazima tusemeze. Alimamu Ahmad rahimahullah katika maneno yake ya athari iliyopokelewa na Imamu Al-Nakhai rahimahullah taala katika kitabu chake Usuli Kifada Ahlisunnati Waljamaa akasema, usulu sunnatu indana, msingi wa mwenendo wa Mtume, msingi wa sunna kwetu sisi, التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكشف معنا نيال وليقونا ما صحابة وامتنويت محمد صلى الله عليه وسلم. والابتداء به. نحو الجليزية واحدة. وترك البدع. نحو توزيش. فإن كل بدع كل وزيش. Na huo ndio msingi wetu wa sunna. Sasa waulize yeye maswali moja katika sisi. Ni msingi wenu nini? Na hii ni itikadi yetu. Kama alivyosema Sheikh wa Islam Ibn Taymiyyah, hadi itikadu Shafi'i wa Maliki wa Abi Hanifa thumma Ahmad al-Qadi. Fa in ittaba'ta tabi'ahum fa huwa al-faqih wa in ittaba'ta fa ma 'alayka wa huwa. Hiyo itikadi alikuwa nayo Imam Shafi'i. Muhammad ibn Idris. Hindo itikadi alikuwa nayo Malik ibn Anas. Hindo itikadi alikuwa nayo Abu Hanifa na Uthman ibn Thabit. Hindo itikadi alikuwa nayo Ahmad ibn Hanbal. Ukifuata njia yao umesalimika. Na wao itikadi hii wamechukua kutoka kwa waliotangulia. Na wale wamechukua kutoka kwa wale waliotangulia. Na wale wamechukua kutoka kwa sahaba wa Mtume. Na masahabu nifikuwa kutoka kwa Mtume Muhammad. Kiamuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika mtakatifu, atuongoze na atujalie katika watu ambao tutadumu na kuthibiti katika manhaji hii mpaka mwisho wa hayati. Awaongoze Waislamu na awarejeshe katika haki na awaondolee chuki katika vifua vyao na kuichukia dawa ya Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.